Ey möminlər! Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırt edildiyi gün, iki dəstənin bir-biri ilə qarşılaşdığı gün, bəndəmiz Mühəmmədə nazil etdiyimiz ayələrə iman gətirmisinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz hər hansı qənimətin beşdə biri Allahın, Peyğəmbərin, onun qohum əqrəbasının, yetimlərin, yoxsulların və müsafirlərindir. Allah hər şeyə qadirdir. O zaman siz vadinin ən yaxın tərəfində, onlar isə ən uzaq tərəfində idilər. Karvan sizdən aşağıda, sahələ yaxın gözəl, sulu bir yerdə durmuşdu. Əgər siz onlarla vuruşmaq üçün müəyyən bir vaxtda üz-üzə gəlmək haqqında vədələşsəydiniz, onların çox olmasından və sizi öldürməsindən qorxaraq təyin etdiyiniz vaxt barəsində aranıza ixtilaf düşərdi. Lakin Allah olacaq işi, möminlərin qələbəsini, kafirlərin məğlubiyyətini yerinə yetirmək üçün belə etdi ki, həlak olan, aşkar bir möcüzə ilə həlak olsun, sağ qalan da, aşkar bir möcüzə ilə sağ qalsın. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. O zaman Allah röyanda sənə düşmənləri az göstərirdi. Əgər onları sənə çox göstərsəydi, mütləq qorxar və döyüş barəsində bir-birinizlə çənəboğaz olardınız. Lakin Allah sizi düşmənin təhlükəsindən salamat qutardı. O həqiqətən ürəklərdə olanları biləndir. Düşmənlə üz-üzə gəldiyiniz zaman, Allah olacaq işi yerinə yetirmək məqsədi ilə onları sizin gözünüzdə sayca az göstərir, sizi də onların gözündə azaldırdı. Bütün işlər axırda Allaha qayıdacaqdır. Zəfər də, məğlubiyyət də sayın çoxluğu ilə deyil, Allahın iradəsi ilədir. Ey iman gətirənlər! Bir kafir dəstəsi ilə üz-üzə gəldiyidə möhkəm olun və Allahı çox yada salın ki, nicat tapasız. Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edin. Bir-birinizlə çəkişməyin, yoxsa qorxub zəifləyər və gücdən düşərsiz. Səbr edin, çünki Allah səbr edənlərlədir. Ey möminlər! Yurdlarından təkəbbürlə özlərini cəmaata göstərmək üçün çıxanlar və insanları Allah yolundan döndərənlər kimi olmayın. Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. O zaman şeytan onlara öz əməllərini gözəl göstərib demişdi, bugün insanlar içərisində sizə qalib gələ biləcək bir kimsə yoxdur. Mən də sizin pənahınız, dadınıza çatanam. Lakin iki dəstə üz-üzə gəldiyi zaman dönüb qaçaraq, mənim sizinlə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən sizin görmədiklərinizi, möminlərin köməyinə gələn mələkləri görürəm. Mən Allahdan qorxuram. Allah, ona asi olanlara şiddətli əzab verəndir, demişdi. O zaman münafiqlər və ürəklərində etiqad zəifliyi və İslama qarşı şək şübhə olanlar, bu müsəlmanları öz dinləri aldatdı, deyirdilər. Lakin Allaha təvəkkül edən qalib olar. Çünki Allah həqiqətən yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Ya Muhammed, kaş sən kafirləri, mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura, dadın atəşin əzabını deyib canlarını alanda görəydin. Bu əzab, sizin öz əllərinizlə qazandığınız günahlara görədir, yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülm edən deyildir. eyni ilə Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin hərəkətləri kimi, onlar Allahın ayələrini yalan hesab etdilər. Allah da onları günahlarına görə yox etdi. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət sahibidir. Cəzası da çox şiddətlidir. Kafirlərə verilən bu əzab ona görədir ki, bir tayfa özünə bəxş edilən neməti naşükürlük yüzündən küfrə dəyişməyincə, Allah da ona əta etdiyi neməti dəyişən deyildir. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Eyni ilə Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin hərəkətləri kimi. Onlar Rəbbinin ayələrini yalan hesab etdilər. Biz də onları günahlarına görə məhv etdik. Firon nəslini dənizdə batırdıq. Onların hamısı zalim idi. Allah yanında, yer üzündə gəzən canlıların ən pisi küfr edənlərdi. Onlar artıq iman gətirməzdər. Onlar sənə qarşı müharibə etməmək barədə əhd bağladığın kimsələrdir ki, onu bağladıqdan sonra hər dəfə əhdlərini pozar və Allahdan da qorxmazlar. Əhdi pozanları müharibədə ələ keçirsən, onlar ilə arxalarında olan kimsələri də qorxudub dağıt ki, onlar bundan ibrət alsınlar, bir daha əhdi pozmağa cürət etməsinlər. Əgər əhd bağladığın bir tayfanın sənə xəyanət edə biləcəyindən qorxsan, döyüşə başlamazdan əvvəl onlarla olan əhdini pozduğunu açıq aydın özlərinə elan et. Çünki Allah xainləri sevməz. Bədr müharibəsində qaçıb canlarını qutaran kafirlər əsla elə zənn etməsinlər ki, əzabımızdan xilas olmuşlar. Onlar Allahın əzabından qaçıb qurtara bilməzdər. Ey möminlər! Allahın düşmənini və öz düşməninizi, onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın bildiyi düşmənləri qorxutmaq üçün, kafirlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları tədarük edin. Allah yolunda nə xərcləsəniz, onun əvəzi artıqlaması ilə ödənilər və sizə heç bir haqsızlıq edilməz. Əgər onlar sülhə meyl etsələr, sən də sülhə meyl et və Allaha bel bağla. Həqiqətən O, Allah hamınızın sözlərini eşidəndir, niyyətlərinizi biləndir. Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, qorxma və bil ki, onların şərindən və məkrindən qorunmağa sənə təkcə Allah kifayətdir. O Allah ki, səni öz köməyi ilə və möminlərlə müdafiə edib möhkəmlətdi. Və onların bir-birinə düşmən Ovs və Xəzrəc qəbirlərindən olan Ənsarın ürəklərini ülfətlə, dostluqla birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə nə varsa hamısını xərcləsəydin belə, yenə də onların ürəklərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi, çünki o yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Ya Peyğəmbər, sənə və sənin ardınca gedən möminlərə təkcə Allah bəs edər. Ya Peyğəmbər, möminləri döyüşə təşviq et. İçərinizdə 20 səbirli kişi olsa 200 kafirə, 100 səbirli kişi olsa 1000 kafirə qalib gələr. Çünki onlar həqiqətən Allahın möminləri olan köməyini anlamayan bir tayfadır. Ey möminlər, indi Allah yükünüzü yüngülləşdirdi. Çünki o, sizdə bir zəiflik olduğunu bilirdi. Artıq aranızda 100 səbirli kişi olsa, 200 nəfərə, 1000 kişi olsa, 2000 nəfərə Allahın izni ilə qələbə çalar. Allah səbr edənlərlədir. Heç bir peyğəmbərə yer üzündə küfrün kökünü kəsmək üçün bacardığı qədər çox kafir öldürməyənə qədər əsirləri özünə mal etmək, onları öldürməyib fidyə müqabilində azad etmək yaramaz. Ey möminlər, siz fidyə almaqla puç dünya malını istəyirsiniz. Allah isə sizin ahirəti qazanmağınızı istəyir. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Əgər əvvəlcə bu barədə Allahdan bir hökm olsaydı, aldığınız fidyə müqabilində sizə şiddətli bir əzab üz verərdi. Əldə etdiyiniz qənimətləri halal və təmiz olaraq yiyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Ya Peyğəmbər, əlinizdə olan əsirlərə de, əgər Allah öz əzəli elmi ilə ürəklərinizdə bir yaxşılıq olduğunu bilsə, sizə sizdən alınandan daha yaxşısını verər və sizə bağışlayar. Axı Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Əgər əsirlər sənə xəyanət etmək istəsələr, bilsinlər ki, bundan əvvəl Allaha xəyanət etmişdilər. Allah sənə Bədirdə onlardan intiqam almağa imkan verdi. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. İman gətirib hicrət edənlər, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlər və peyğəmbərlə mühacirlərə sığınacaq verib kömək göstərmək istəyənlər, məhz onlar bir-birinə dostdular. İman gətirib hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyənə qədər sizin heç bir şeydə onlara varisliyiniz yoxdur. Lakin əgər onlar din yolunda kafirlərə qarşı sizdən kömək istəsələr, aranızda saziş olan bir tayfa əleyhinə yardım istisna olmaqla, onlara kömək göstərmək sizə vacibdir. Allah nə etdiklərinizi görəndir. Kafirlər də bir-birinin dostlarıdır. Əgər siz bunları, yuxarıda sizə buyurulanları etməsəniz, yer üzündə böyük bir fitnə fəsad olar. İman gətirib Məkkədən Mədiniyə köçənlər, Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib kömək edənlər məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onları ahirətdə bağışlanma və tükənməz gözəl, minnətsiz ruzi gözləyir. Sonradan iman gətirib hicrət edənlər və sizinlə bərabər döyüşənlər də sizdəndilər. Qohumlar Allahın kitabında bir-birinə daha yaxındılar. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir. Tövbə surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 129 ayədir. Allahdan və onun peyğəmbərindən saziş bağladığımız müşriklərə, onlarla olan əhdlərin pozulması, əlaqələrin kəsilməsi barədə bir xəbərdarlıq. Ey müşriklər! Yer üzündə 4 ay sərbəst gəzib dolaşın və bilin ki, siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz. Allah kafirləri dünyada və ahirətdə rüsva edəcəkdir. Allahdan və onun peyğəmbərindən böyük həc günü insanlara bir bildiriş. Allahın və onun peyğəmbərinin müşriklərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər küfürdən və şirkdən tövbə etsəniz, bu sizin üçün xeyirli olar. Əgər imandan üz döndərsəniz, bilin ki, Allahın əzabından qaçıb canınızı qurtara bilməzsiniz. Ey peyğəmbərim, kafir olanları şiddətli bir əzabla müjdələ. Müqavilə bağlandıqdan sonra sizə qarşı bir naqisliyi etməmiş və sizin əleyhinizə heç kəsə yardım göstərməmiş müşriklər istisnadır. Onlarla əhdinizə axıra qədər vəfa edin. Şübhəsiz ki, Allah müttəqiləri əhdi nahaq yerə pozmaqdan çəkinənləri sevər. Haram aylar onlara möhlət verilmiş Zilhiccə, Məhərrəm, Səfər və Rəbbül-Əvvəl ayları çıxınca, müşrikləri harda görsəniz öldürün, yaxalayıb əsir alın, həbs edin və bütün yollarını, keçidlərini tutun. Lakin, əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onları sərbəst buraxın. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Əgər basqına uğrayan müşriklərdən biri səndən aman istəsə, ona aman ver ki, Allah kəlamı Qur'anı dinləsin. Sonra İslamı qəbul etmədiyi təqdirdə, onu əmin olduğu müşriklərin yaşadığı yerə çatdır. Çünki onlar haqqı bilməyən bir tayfadır. Məscidül Həramın yanında Hüdeybiyyədə müqavilə bağladığınız kəslər, Bəni Zəmirə və Kinanə qəbilələri istisna olmaqla, müşriklərin Allah və onun peyğəmbəri yanında necə əhdi ola bilər? Onlar sizinlə doğru düzgün davrandıqca, siz də onlarla doğru düzgün dolanın. Həqiqətən, Allah müttəqiləri sevər. Necə ola bilər ki, onlar sizə qalib gəlsələr, nə bir anda, nə də əhdə əməl edərlər? Onlar ürəkləri istəmədikləri halda, sözdə sizi razı salmağa çalışarlar. Onların əksəriyyəti, Allaha asi olan, itaətdən çıxan, əhdi pozan fasiqlərdir. O müşriklər və ya onlara yardım edən yəhudilər, Allahın ayələrini ucuz qiymətə satdılar. Sonra da insanları onun yolundan döndərdilər. İslamı qəbul etməyə mane oldular. Həqiqətən onların gördükləri iş necə də pisdir. Onlar bir mömin barəsində nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər. Onlar günah etməklə həddi aşanlardır. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfə üçün belə ətraflı izah edirik. Əgər əhd bağladıqdan sonra andlarını pozsalar və dininizi yamanlayıb təhqir etsələr, sözlərinin üstündə durmayan küfür başçıları ilə vuruşun. Onların həqiqətdə andları yoxdur. Onlar üçün heç bir andın, əhdin əhəmiyyəti yoxdur. Bəlkə bu yaramaz işlərdən əl çəkələr. Ey möminlər! Məyər siz andlarını pozan, Peyğəmbəri öz yurdundan çıxardıb qovmaq niyyətində olan, üstəlik sizinlə döyüşə də birinci başlayan bir tayfə ilə vuruşmayacaqsınızmı? Məyər onlardan qorxursunuz? Əgər həqiqi möminlərsinizsə, bilin ki, əslində qorxmalı olduğunuz məhz Allahdır. onlarla vuruşun ki, Allah sizin əlinizlə onlara əzab versin, onları rüsva etsin. Sizə onların üzərində qələbə çaldırıb, möminlərin ürəklərini fərəhləndirsin. Və müşriklərin əlindən əziyyət çəkən müsəlmanların qəlblərindən qəzəbi silib aparsın. Allah istədiyi kəsin tövbəsini qəbul edər. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Yoxsa elə güman edirsiniz ki, Allah içərinizdən cihad edənləri, Allahdan, onun peyğəmbərindən və möminlərdən başqasını özlərinə dost tutanları ayırd etməmiş, siz sərbəst buraxılacaqsınız. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Müşriklər küfr etdikləri barədə öz-özlərinə şahid olduqları halda, Allahın məscidlərini təmir etmək onlara layiq olmaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. Allahın məscidlərini yalnız Allaha və qiyamət gününə iman gətirən, namaz qılıb zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar təmir edə bilərlər. Məhz onlar doğru yolu tapa bilənlərdən ola bilərlər. Ey müşriklər, məgər siz hacılara su verməyi, Məscid-ül Həramı təmir etməyi Allaha və qiyamət gününə iman gətirib, Allah yolunda cihad edənlərlə eyni mi tutursuz? Onlar Allah yanında eyni olmazlar. Allah zalim tayfanı doğru yola yönəltməz. İman gətirib hicrət edənləri, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanları, Allah yanında ən yüksək dərəcələr gözləyir. Onlar nicat tapanlardır. Rəbbi onları özündən bir mərhəmət, razılıq və içərisində onlar üçün tükənməz nemətlər olan cənnətlərlə müjdələr. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Böyük mükafat həqiqətən Allah yanındadır. Ey iman gətirənlər, əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imandan üstün tuturlarsa, onları özünüzə dost bilməyin. Sizdən onları dost tutanlar, özlərinə zülm etmiş olarlar. Ya Mühəmməd, de, əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, övrətləriniz, qohumlarınız, qazandığınız mallar, kasad olmasından qorxduğunuz ticarət, xoşunuza gələn məskənlər sizə Allahdan, onun peyğəmbərindən və Allah yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allahın əmri gəlincəyə qədər gözləyin. Allah fasiqləri doğru yola yönəltməz. Allah sizə bir çox yerlərdə, həmçinin Hüneyn vuruşu günündə kömək etdi. O gün çox olmağınız xoşunuza gəlsə də, bir faydası olmadı. Gen dünya sizə dar oldu, sonra dönüb qaçdınız. Sonra da Allah öz peyğəmbərinə və möminlərə arxayınlıq nazil etdi. Köməyinizə mələklərdən ibarət görmədiyiniz əskərlər endirdi və kafirləri əzaba düçar etdi. Bu kafirlərin cəzasıdır. Bundan sonra Allah yenə də istədiyinin tövbəsini qəbul edər. Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Ey iman gətirənlər, müşriklər, batinləri xəbis, etiqadları puç və iyrənc olduğuna, su başına çıxdıqdan sonra yuyunmadıqlarına, dəstəmaz almadıqlarına və cənabət güslü etmədiklərinə görə doğrudan da murdardılar. Özlərinin bu ilindən sonra Məscid-ül Hərama yaxınlaşmasınlar. Əgər yoxsulluqdan qorxursunuzsa, bilin ki, əgər Allah istəsə, sizi öz neymətindən verib, mütləq dövlətli edəcəkdir. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Kitab əhlindən Allaha və qiyamət gününə iman gətirməyən, Allahın və Peyğəmbərinin haram buyurduqlarını haram bilməyən və haqq dini İslamı qəbul etməyənlərlə zəlil vəziyyətə düşüb öz əlləri ilə cizyə verincəyə qədər vuruşun. Yahudilər, Üzeyr Allahın oğludur. Xaçpərəstlər də, Məsih İsa Allahın oğludur, dedilər. Onların ağzında gəzən bu boş sözlər, daha öncə küfr edənlərin, mələylər Allahın qızlarıdır deyənlərin sözlərinə bənziyir. Allah onları öldürsün. Necə də yalana uyub, haqdan döndərilirlər. Onlar Allahı qoyub, alimlərini və rahiblərini, Məryəm oğlu Məsihi özlərinə tanrılar qəbul etdilər. Halbuki onlara ancaq bir olan Allaha ibadət etmək əmr olunmuşdu. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Allah pak və müqəddəsdir. Ona şərik qoşulan bütlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Allah müşriklərin ona şərik qoşduqları bütlərdən uzaqdır. Onlar Allahın nurunu ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, ancaq öz nurunu tamamlamaq istər. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslamı bütün dinlərin fövqündə etmək üçün öz peyğəmbərini doğru yolla və haqq dinlə göndərən odur. Ey iman gətirənlər! Yahudi alimlərindən və xaçpərəst rahiblərindən çoxu insanların mallarını haqsızlıqla yiyir və onları Allah yolundan döndərirlər. Ya Məhəmməd! Qızıl gümüş yığıb onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ. O gün, qiyamət günü, yığdıqları qızıl gümüş, cəhənnəm atəşində qızdırılıb alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə dağ basılacaq və onlara, bu sizin özünüz üçün yığıb saxladığınız mallardır. Yığdığınız mal dövlətin əzabını, acısını dadın deyiləcəkdir. Həqiqətən, Allah yanında ayların sayı, göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allahın kitabında 12-dir. Onların 4-ü Rəcəb, Zülqədə, Zilhiccə və Məhərrəm haram aylardır. Bu, doğru dindir. Ona görə də həmin aylarda özünüzə zülm etməyin. Müşriklərin hamısı sizinlə vuruşduqları kimi, siz də onlarla vuruşun və bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Həqiqətən, haram ayları gecikdirmək, məsələn, Rəcəbi Şəbana və ya Zülqədə, Zilhiccə və Məhərrəmi gecikdirib səfərə, yaxud başqa bir aya saxlamaq, ancaq küfrü artırmaqdır ki, bununla kafir olanlar doğru yoldan azdırılarlar. Onlar Allahın haram etdiyi ayların sayını düzəltmək, Allahın haram buyurduğunu halal etmək məqsədi ilə onu bir il halal, bir il haram sayarlar. pis əməlləri onlara gözəl görünmüşdür. Allah kafir qövmü doğru yola yönəltməz. Ey iman gətirənlər! Sizə nə oldu ki, Allah yolunda döyüşə çıxın deyildikdə yerə yapışıb qaldınız? Yoxsa axirətdən vaz keçib dünya həyatına razı oldunuz? Halbuki dünya malı axirət yanında yalnız cüz'i bir şeydir. Əgər sizə əmr olunan bu döyüşə çıxmasanız, Allah sizə şiddətli bir əzab verər və sizi başqa bir tayfa ilə əvəz edər. Siz isə döyüşə çıxmamağınızla Allaha və Peyğəmbərinə heç bir zərər verə bilməzsiniz. Allah hər şeyə qadirdir. Ey möminlər! Əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, Allah ona kömək göstərmiş olar, necə ki kafirlər onu Məkkədən iki nəfərdən biri olaraq çıxartdıqları, hər ikisi mağarada olduğu və öz yoldaşına qorxma, Allah bizimlədir dediyi zaman göstərmişdi. O vaxt Allah ona bir arxayınlıq nazil etmiş, onu sizin görmədiyiniz əskərlərlə müdafiə etmiş, kafirlərin sözünü alçaltmışdı. Yalnız Allahın sözü ucadır. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Ey möminlər! Ağırlı yüngüllü, qocalı cavanlı, atlı piyada, güclü gücsüz, dövlətli kasıb, hamınız cihada çıxıb malınız və canınızla Allah yolunda vuruşun. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Əgər o dəvət olunduqları yürüş, asan əldə edilən mənfəət, dünya malı yaxud qənimət və orta mənzilli bir səfər olsaydı, onlar mütləq sənin ardınca gedərdilər. Lakin yorucu, məşəqqətli məsafə, Təbuk səfəri onlara uzaq gəldi. Bununla belə olar, əgər gücümüz çatsaydı, biz də sizinlə bərabər səfərə çıxardıq deyə, Allaha and içəcəklər. Onlar yalandan Allaha and içməklə özlərini həlak edirlər. Allah isə onların yalançı olduqlarını bilir. Allah sənə bağışlasın. Doğru danışanlar sənə bəlli olmadan, yalançıları tanımadan, əvvəl nə üçün onlara cihadda iştirak etməməyə izin verdin? Allaha və axirət gününə iman gətirənlər, malları və canları ilə cihad etmək barəsində səndən izin istəməzdər. O saat cihada çıxarlar. Allah müttəqiləri tanıyandır. Səndən cihada çıxmamaq üçün izin istəyənlər, ancaq Allaha, axirət gününə iman gətirməyənlər və ürəkləri şək şübhəyə düşənlərdir. Onlar öz şübhələrində tərəddüd edib durarlar. Əgər onlar çıxmaq istəsəydilər, ona hazırlıq görərdilər. Lakin onların davranışı Allaha xoş gəlmədi, buna görə də cihada çıxmaqlarına mane oldu. Onlara, evdə oturanlarla, qocalar, zəiflər, qadınlar və uşaqlarla bərabər, siz də oturun deyildi. Əgər münafiqlər sizinlə birlikdə cihada çıxsaydılar, yalnız içinizdə pozuntunu, fəsadı artırar və sizi fitnəyə uğratmaq üçün aranıza soxulardılar. İçinizdə onlara qulaq asanlar da vardır. Allah zalimləri tanıyandır. Onlar əvvəl də Ühüd döyüşündə fitnə törətmək istəmiş və sənin üçün bir para işləri alt-üst etmişdilər. Nəhayət olar istəmədikləri halda haqq gəldi və Allahın əmri zahir oldu. Onlardan, mənə döyüşə getməməyə izin ver, məni fitnəyə salma deyənlər də var. Bilin ki, onlar özləri fitnəyə düşmüşlər. Şübhəsiz ki, cəhənnəm kafirləri bürüyəcəkdir. Sənə bir yaxşılıq nəsib olsa, onların halı pis olar. Sənə bir müsibət üzversə, biz tədbirimizi qabaqcadan görmüşük deyər və sevincək halda dönüb gedərlər. De, Allahın bizim üçün lövh-ü məhfuzda yazdığından başqa bizə heç bir şey üz verməz. O bizim ixtiyar sahibimizdir. Buna görə də möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. De, biz Allahın özü tərəfindən və ya bizim əlimizlə sizi əzaba düşar etməsini gözlədiyimiz halda, siz bizlərə ancaq iki yaxşı işdən, zəfər çalmaqdan və şəhid olmaqdan birinin gəlməsini mi gözləyirsiniz? Doğrusu, biz də sizinlə birlikdə gözləyirik. Münafiqlərə de, istər könül xoşluğu ilə, istər zorla mallarınızı xərcləyin. Onsuz da Allah dərgahında sizdən qəbul olunmayacaq. Çünki siz fasiq bir tayfasınız. Onların xərclədiklərinin qəbul olunmasına mane olan yalnız Allahı və onun peyğəmbərini inkar etmələri, namaza tənbəl-tənbəl gəlmələri və istəməyə-istəməyə xərcləmələridir. Ya peyğəmbərim, münafiqlərin nə malları, nə də oğul uşağı səni təəccübləndirməsin. Allah onlarla ancaq münafiqlərə dünyada əzab vermək, kafir olduqları halda canlarını almaq istər. Münafiqlər sizdən olmaya-olmaya mütləq sizdən olduqları barədə Allaha and içərlər. Lakin onlar qorxaq bir zümrədir. Əgər onlar bir sığınacaq və ya gizlənmək üçün mağara, yaxud girməyə bir deşik yer tapsaydılar, tələsik ora üst tutardılar. Onlardan sədəqələr barəsində sənə eyib tutanlar da var. Əgər sədəqədən onlara bir şey verilsə, razı qalar, verilməsə, dərhal qəzəblənərlər. Kaş münafiqlər, Allahın və Peyğəmbərinin onlara verdiklərindən razı qalıb, Allah bizə kifayətdir, Allah bizi öz nemətindən bəxş edəcək, Peyğəmbəri də sədəqədən, biz həqiqətən Allaha ürəkdən bağlananlarıq, deyərdilər. Sədəqələr Allah tərəfindən müəyyən edilmiş bir vacib əməl olaraq, ancaq yoxsullara, ehtiyacı olan, lakin utandığından əl açıb dilənməyən miskinlərə, zəkata yığıb paylayanlara, ürəkləri müsəlmanlığa isinişib bağlanmaqda olanlara, iman gətirib hələ kamil mömin olmayanlara, azad ediləcək kölələrə və ya boyuna kəffarə düşüb verə bilməyənlərə, həmçinin borcu ödəməyə imkanı olmayan borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və yolçulara, pulu qutardığı üçün yolda qalan, vətəninə qayıda bilməyən müsafirlərə məxsusdur. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Münafiqlər içində Peyğəmbəri incidib, o hamını dinləyən, hər sözü eşidib inanan bir qulaqdır deyənlər də var. De, o qulaq sizin üçün bir nemətdir. Allaha da inanır, möminlərə də. O sizdən iman gətirənlər üçün rəhmətdir. Allahın rəsuluna əziyyət verənləri isə şiddətli bir əzab gözləyir. Ey möminlər! Onlar sizin razılığınızı qazanmaq üçün münafiq olmadıqları barədə Allaha and içirlər. Əgər onlar mömindilərsə, bilsinlər ki, Allahın və onun peyğəmbərinin razılığını qazanmaq daha vacibdir. Məyər bilmirlərmi ki, Allaha və onun peyğəmbərinə qarşı çıxanı içində əbədi qalacağı cəhənnəm atışı gözləyir. Bu isə çox böyük rüsvayçılıqdır. Münafiqlər, ürəklərində olanı xəbər verəcək bir surənin nazil edilməsindən çəkininlər. De, siz istehzə etməyinizdə olun. Allah qorxub çəkindiyiniz şeyi üzə çıxaracaqdır. Ya Muhammed, onlardan, Təbük döyüşünə gedərkən səni lağa qoyan münafiqlərdən, nə üçün belə etdiklərini soruşsan, biz ancaq söhbət edib zarafatlaşırdıq deyə cavab verərlər. De, Allaha, onun ayələrinə və peyğəmbərinə istehzam edirsiniz. Əbəs yerə üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra, daxilinizdəki ikiyüzlülüyü biruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla artıq kafir oldunuz. Aranızdan bir qismini tövbə edəcəyinə görə bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düşər edəcəyik. Münafiq kişilərlə münafiq qadınlar bir-birinin eynidirlər. Onlar insanlara pis işlər görməyi əmr edər, yaxşı işləri qadağan edərlər. Hələ əlləri də bərkdir. Onlar Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. Həqiqətən münafiqlər Allahın itaətindən çıxmış fasiqlərdir. Allah münafiq kişilərə, münafiq qadınlara və kafirlərə içində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vəd etmişdir. Atəş, əzab onlara kifayətdir. Allah onlara lənət elədi, mərhəmətindən qovdu, onları daimi bir əzab gözləyir. Ey münafiqlər! Siz özünüzdən əvvəlkilər kimisiz. Hələ onlar sizdən daha qüvvətli, mal-dövlət, övlad baxımından daha artıq idilər. Onlar dünyadakı qismətlərindən həzz alıb bəhrələndilər. Siz də özünüzdən əvvəlkilər kimi dünyadakı qismətinizdən ləzzət alıb bəhrələndiniz. Siz də onlar kimi yalan batalığına yuvarlandınız. Onların əməlləri dünyada da, ahirətdə də puça çıxmışdır. Onlar özlərinə zərər eləyənlərdir. Məyər onlara özlərindən əvvəlki Nuh, Ad, Səmud tayfasının, İbrahim qövmünün, Mədiyən əhalisinin və mötəfikilərin, şəhərləri alt-üst olmuş Lut tayfasının xəbəri gəlib çatmadı mı? Peyğəmbərləri onlara aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər. Allah onlara zülm edən deyildi. Lakin onlar özlərinə zülm etdilər. Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinə dostdular. Onlar insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edər. Pis işləri yasaq edər, namaz qılıb zəkat verər, Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərlər. Allah, əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir. Allah, həqiqətən yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Allah, mömin kişilərə və qadınlara, ağacları altından çaylar axan cənnətlər, və ədin cənnətlərində gözəl məskənlər vəd buyurmuşdur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahdan olan bir razılıq isə bunların hamısından daha böyükdür. Bu böyük qurtuluşdur. Ya Peyğəmbər, kafirlərə və münafiqlərə qarşı vuruş, onlarla sərt davran, onların məskəni cəhənnəmdir. Oran nə pis yerdir. Münafiqlər Allaha and içirlər ki, Peyğəmbər haqqında nalayiq sözlər deməyiblər. And olsun ki, onlar küfr sözünü demiş, İslamı zahirən qəbul etdikdən sonra kafir olmuş, müvəffəq ola bilmədikləri bir işə girişmişdilər. Münafiqlərin Peyğəmbərə və möminlərə qarşı kin-küdurət bəstəmələrinin səbəbi yalnız Allahın və Peyğəmbərinin öz nemətləri ilə onları varlandırmasıdır. Bununla belə, əgər ikiyüzlülüklərindən və digər yaramaz əməllərindən tövbə etsələr, onlar üçün xeyirli olar. Yox, əgər imandan üz döndərsələr, Allah onları dünyada və axirətdə şiddətli bir əzaba mübtəla edər. Yer üzündə onların nə bir dostu, nə də bir imdada çatanı var. Münafiqlərin bəzisi də Allahla belə əhd etmişdi. Əgər Allah bizi öz neymətindən mal dövlət bəxş etsə, biz mütləq sədəqə verəcək və sözsüz ki, əməli salihlərdən olacaq. Allah öz neymətindən onlara istədiklərini ehsan buyurduqda xəsisli yetdilər və əhdə vəfa etməyib itaətdən də üz döndərdilər. Onlar elə zatən dönükdülər. Allaha verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına görə Allah da onların ürəyinə, qarşılaşacaqları günə, qiyamət gününə qədər davam edəcək nifaq saldı. Məyər o münafiqlər bilmirdilər ki, Allah onların ürəklərindəki sirrlərini də bilir, gizli danışıqlarını da. Və Allah qeybləri çox gözəl biləndi. Könüllü surətdə bollu sədəqə verən möminlərə tənə edənləri və güc bəla ilə əllərinə düşəni təsəddüq edən kəsləri məsxəriyə qoyanları Allah özü məsxəriyə qoyacaqdır. Onlar şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar. Ya Peyğəmbərim, o münafiqlər üçün istər bağışlanma dilə, istər diləmə. Onlar üçün 70 dəfə bağışlanma diləsən də, yenə Allah onları bağışlamayacaq. Bu, onların Allahı və onun Peyğəmbərini inkar etmələrinə görədir. Allah, fasik tayfanı doğru yola yönəltməz. Təbuk döyüşündə iştirak etməyib arxada qalanlar, Allahın Rəsuluna qarşı çıxaraq evdə oturub qalmalarına sevindilər. Allah yolunda malları və canları ilə cihad etmək istəmədilər və möminlərə, bu istidə döyüşə çıxmayın, dedilər. Ya Peyğəmbərim, de, cəhənnəm odu daha istidir. Kaş biləydilər. Qazandıqları günahların cəzası olaraq, az gülüb çox ağlasınlar. Əgər Təbuk döyüşündən sonra Allah səni Mədinədə qalıb cihada çıxmayan münafiqlərdən bir dəstənin yanına qaytarsa və onlar səndən döyüşə çıxmaq üçün izn istəsələr, de, mənimlə əsla cihada çıxmayacaq, mənimlə birlikdə heç vaxt heç bir düşmənə qarşı döyüşməyəcəksiniz. Çünki əvvəlcə evdə oturmağa razı oldunuz. İndi də arxada qalanlarla, qadınlar və uşaqlarla birlikdə evdə oturun. O münafiqlərdən ölən heç bir kəsin namazını heç vaxt qılma. Qəbrinin başında durma, çünki onlar Allahı, onun Peyğəmbərini dandılar və fasiq olaraq öldülər. Onların nə mal dövləti, nə də oğul uşağı səni heyrətə salmasın. Allah bununla o münafiqlərə ancaq dünyada əzab vermək və kafir olduqları halda canlarının çətinliyi ilə çıxmasını istər. Allaha iman gətirin, onun Peyğəmbəri ilə birlikdə vuruşun deyən bir surə nazil edildiyi zaman, aralarında sərvət sahibi olanlar səndən izin istəyib, qoy biz də döyüşə çıxmayıb, evdə oturanlarla bir yerdə qalaq deyərlər. Münafiqlər, Arxada qalan qadınlar, uşaqlar və xəstələrlə bir yerdə qalmağı özlərinə rəva bildilər. Onların ürəkləri möhürlənmişdir. Buna görə də Allahın öyüd nəsihətini, cihadın savabını, ondan boyun qaçırmağın rəzalətini anlamazlar. Lakin Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər, malları və canları ilə cihad etdilər. Bütün nemətlər məhz onlarındır. Nicat tapanlar da məhz onlardır. Allah onlar üçün əbədi qalacaqları, ağacları altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Bu böyük qurtuluş və uğurdur. Bədəvilərdən Təbuk döyüşünə getməmək üçün izn almağa üzrxahlar gəldi. Allaha və onun Peyğəmbərinə yalan söyləyənlər isə, üzr belə istəməyib evlərində oturdular. Onlardan kafir olanlara şiddətli bir əzab üz verəcəkdir. Allaha və onun Peyğəmbərinə sadiq qalmaq, heç bir pisliyə meyil etməmək şərti ilə, acizlərə, qocalara və anadan gəlmə zəiflərə, xəstələrə və cihad yolunda sərf etməyə bir şey tapa bilməyənlərə heç bir günah yoxdur. Yaxşı işlər görənləri də üzürlü səbəbə görə evdə qaldıqda məzəmmət etməyə heç bir əsas yoxdur. Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Döyüşə getməyə minikdən ötürü yanına gəldikdə, sizin minməyiniz üçün bir heyvan tapmıram deyərkən, cihad yolunda sərf etməyə bir şey tapa bilmədikləri üçün, kədərdən, gözlərindən yaş axa-axa geri dönənlərdə də heç bir günah yoxdur. Ancaq, varlı olduqları halda, döyüşə getməmək üçün səndən izn istəyənlər məzəmmətə layiqdirlər. Onlar cihada getməyib, arxada qalanlarla bir yerdə qalmağa razı oldular. Allah onların ürəklərini qazandıqları günaha görə möhürləmişdir. Buna görə də onlar başlarına gələcəyi müsibəti bilməzlər.